Vi har en sort of clear hals. Okej. Två sort of clear halsar. but not a clear head. Överskattat. Ja. Yeah. Och välkommen till en Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Dagens datum är den 13 januari och det här är avsnitt 149. Jag heter Lotta och med oss idag har jag Sara och Karl. Säg hallå. Hallå, ja. Ja, ni är så väl dresserade. Idag så ska vi tala lite om Squad. Vi ska tala om Game Outlet som leker i jultomtar. Lite Dissidia och andra mysiga spel som är på G. Och sen självfallet så avslutar vi med The End of the Effing World. Med lite diskussion om YouTube och hur YouTube hanterar skandaler. Men nu när vi vet lite vad som händer i framtiden. Vad har hänt? Hur är det med er hörni? Jo, men det skulle inte kunna vara bättre faktiskt. Sådär. Lite udda. Jag brukar vara ganska pigg då sen när vi spelar in podcasten på lördagkvällar då. Just man sov. Jag gillar ju att sova ut och sådär på lördagmorgonerna. Men nu har jag varit sådär duktig att plocka vuxenpoäng. Gått upp i vettig tid och städat och diskat och tvättat. Så nu skulle man nästan kunna gå och lägga sig nu faktiskt. Men det får man ju inte. Alltså, Karl, är du sjuk? Skulle nästan kunna tro det. Jag satt och frågade, satte mig själv lite, bara vad fan har hänt? Liksom. Yeah. Gick och la mig igår, så gick jag och la mig som om jag skulle jobba idag. Va? Så att, ja, en fredag? Är det okej? Okay? Ja, jag vet inte. Det där är inte okej. Okay. Nej. Nej. Vart är världen på väg? Alltså, det är här det liksom börjar. Det här börjar gå ut för att man går och lägger sig tidigt på en fredagkväll. Mm. Oh, ja. Clearly. Verkligen. Jag fick de föreläsningarna nu när jag fyllde 30 att vid en viss ålder så går det bara ut för. Och alltså, jag är ledsen, du är inte i närheten och du börjar redan barka. Det är oroväckande, Karl. Ja, eller så kanske jag kanske lagrar sömn till framtiden, liksom. Jag vet inte. Banka sömnen. Ja, precis. Kommer bli stålfarfar i framtiden. Jajamän. Den här jobbiga jävelsen ska gå upp så jävla tidigt oavsett om det är vardag eller helg eller vad fan som helst. Hemska tanke. Ja. Usch och fy. Sånt tål vi inte. Nåjo, nog om mig och mina sovvanor. Ja, okej då. Ja, nog om mina sovvanor i alla fall. Men det är ju så mysigt att höra din ljuva stämma. Så att jag tycker att vi tar och börjar med att hoppa in i Spel i fokus. Där du ska få berätta lite om Squad. En favorit i repris i podden då. Squad har väl pratat om åtminstone två gånger innan, vill jag påstå. Säkert fler. Men i alla fall, ett annat litet återkommande segment som jag har haft nu var länge sedan. Men är ju att jag vill liksom lite lyfta, lite rosa, lite hylla utvecklare som tar väl hand om sina spel och håller fast i dem, utvecklar dem och tar dem vidare och gör dem bara bättre och bättre för var vecka som går. Och då har vi ju Offworld då, som är utvecklarna bakom Squad. Och visst, Squad är ju ett early access-spel, så visst, det är väl rimligt att de tar utvecklare och håller igång och sådär. Men det som jag vill trycka på nu är att de har ju en uppdatering som komma skall här nu, version 10 då. Som jag anser kommer ta Squad från ett väldigt bra, utmärkt liksom taktiskt shooter och göra det lite mer, ännu mer perfekt, bara så här lite extra puts på kanten liksom, för att de ska göra om animationssystemet så att det ser så himla snyggt ut. Jag såg, man kan se på deras forum lite bakom kulisserna när de har motion capping och sånt där. när man bara en sån sak, nu får jag nörda ner mig lite, men en sån sak när de så här, när man kravlar på marken och så ser det så himla realistiskt ut, och när man ställer sig upp så tar sin karaktär, sätter den handflatan på marken och liksom hjälper sig ta sig upp och så där. Ja, det ser så bra ut. Och sen så har de släppt äntligen så man kan ställa upp sina vapen på skydd och sånt där, så man kan fälla ut en bipod och så skjuta med KSP. Ja, det härligt. Sikterna har de gjort om, så att nu kommer från och med nu när uppdateringen kommer då, så kommer prickskyttegevär kommer egentligen vara lite vettiga då, för nu kan man så här, ställa in siktet hur långt man ska skjuta och sådana saker. Så, så att det börjar verkligen ta form nu, och jag måste verkligen liksom lite applådera för Offworld, deras lilla insats. För att det är ofta märkt sådär att jag själv liksom tittar på ett spel och säger, ja men det här är väl typ färdigt, jag ser väl inget speciellt som jag känner att jag saknar från det här. Och så kommer utvecklaren in och bara duddrar in med massa extra saker, bara, aha, fan, nu blev ju det här spelet 10 gånger bäst, för fan, shit. Jag har ingen koll på spelutveckling och speldesign. Så. Nice. Men det är alltså, sen, det är alltså främst det här grafiska som verkligen får det att pirra i kroppen på dig. Ja, det får vi väl säga. Animationerna och det här att de lägger till nya klasser som man har, KSP-skytt och sådär, och nya sådana system och sådana saker. Härligt. Så spelade ju en sväng idag då. Så vi bokade in, det får man lite göra med det här spelet just för att det är bäst spelat när man är några stycken och kommunicerar väl och bra. Så det var en väldigt intressant upplevelse faktiskt. Om man kan så rekommenderar jag, för jag har en kompis blir det väl då. Han är yrkesmilitär på riktigt. Så han fick vara våran squad leader. Det var en speciell upplevelse att bli runtbeordrad av en snubbe som har koll på läget. Det kan jag tänka mig. Så att, och jag spelade faktiskt in hela sessionen där på sådär 4 timmar. Så om jag orkar ska jag se om jag kan plocka fram lite guldkorn därifrån och se om det kanske blir en liten video där. Oh, trevligt. Faktiskt. Och sen i alla fall så landar den ju på vår hemsida, nördliv.se. Kanske blir mitt inlägg, jag gör ju inlägg på torsdagen, så det kanske blir mitt inlägg för nästa vecka, vem vet. Spännande. Det blir lite nyfiken. Jag har ju lovat en jävla massa, så nu måste jag ju göra det för. Ja, precis, ja, du satte dig lite i klistret där nu. Det var lite coola stunder där faktiskt, lite spännande. Ja, gött. Ja, men vad härligt, då ser vi fram emot det. Vet du ungefär när den här uppdateringen kommer? Är det snart? De har inte kommit ut så här specifikt datum. För de hade publikt test av uppdateringen i mellandagarna ungefär. För att liksom låta folk ta tag i den och se, upptäcka eventuella buggar och sånt där. Så att just nu så finns det inget officiellt släpp då. Men just den här biten, om man tycker om den spelstilen, om man gillar Arma eller kommer kanske från Battlefield 2 med Project Reality och sådana saker. Då är det här definitivt ett måste faktiskt. Absolut. Mm. Härligt. Men då är det bara att hålla utkik efter fler uppdateringar om tiden där. Och det är alltså Squad från Offworld. Precis. Vilka plattformar finns det på? Är det bara PC? Eller bara PC på Steam. Det är bara PC. Ja, men det är gött, finns på Steam. Då blir det enkelt för de flesta att nå det, i alla fall. Jajamän. Härligt. Kort hyllning av Skåd. Ja, det är ett fantastiskt spel. Men det var allt jag hade att säga. Perfekt. Vi kör på det här med korta små nuggets idag, tycker jag. Jag menar, vi måste ju låta vår stackars lilla babyface gå och lägga sig nu när han har varit så duktig hela dagen. Innan han somnar, liksom. Precis. Innan avsnittet slut så har vi en snarka i bakgrunden. Precis. Jag gör mitt bästa. Perfekt. Vänta, att snarka eller att inte? Att inte somna. Gott. Men vi tar och stormar vidare i sådana fall. Och går in på nyheter. Det är jag igen ju. Fan vad gött. Ja, oj. Vi börjar högst upp på listan då. Och det är så att då Game Outlet, som de heter, som är en, vad ska man säga, en del av THQ Nordic då, de gick in och skänkte 100 000 spel och filmer till Röda Korset. Och det är väl bara en sån sak som är jättegulligt och lite fint, tycker jag. Det är lite värt att belysa, faktiskt. Ja, precis. Och det kanske låter lite knasigt att säga så här precis sådär, några veckor efter jul. Men de gjorde ju faktiskt det här löftet strax före helgdagarna. De skriver det, de Röda Korset, när de säljer 5 filmer, så då har de fått ihop pengar till ett katastrofpaket till Afghanistan. Så att de här pengarna går ju till väldigt vettiga saker, får jag påstå. Ja, precis. Så om det bara krävs 5 filmer och man räknar med att spelen säljer för ungefär lika mycket, då låter det ju mina öron som 20 000 katastrofpaket. Ja, det känns ju rimligt. När jag tänker efter med mattan där. Quick maths. Yes. Ja, riktigt stiligt gjort av Game Outlet, helt enkelt. Verkligen. Men går vi vidare, en lite snabb vända där, så är det bara för de som gillar The City of Final Fantasy, så finns det ett öppet beta här nu, och det ska väl pågå ganska länge, om inte minns fel, från 12 till 21 januari. Så det är bara att hoppa in och mumsa allt man kan tills 21 januari. Det är ett ganska länge faktiskt, det är inte så vanligt. Det är lite mer än en vecka, typ sådär. Mm. Precis, så det är idag. Det tycker jag är bra. Oh yes. Och jag har ju Max som sitter där på nedervåningen nu och håller på att spela för fullt. Så jag är inte alls avundsjuk. Men det är lugnt, jag får ta och knuffa undan honom sen. Det har umgåtts färdigt med er, helt enkelt. Det gör du helt rätt i. Men här kommer vi till den riktiga godbiten då, i mitt tycke i alla fall. Och det var ju Nintendo Direct här i dagarna. Och vi kommer till resten av Nintendo-spelen, jag ska inte lämna er i sticket då. Men den stora grejen som kommer här nu är att Dark Souls 1 ska få en remaster. Yes! Yay! Kan dö om igen. Ja, men det är en del av upplevelsen. Har man inte, det hör liksom till, om man säger så. Hur många gånger har Dark Souls första spelet släppts nu? Alltså? Det... Två. Det här blir det tredje, va? Alltså det var väl Xbox 360, PlayStation 3 först, och sen så en portning till PC och sen så nu. Så det här är väl tredje gången då. Säkert missat någon, men det är väl det jag minns på raka i alla fall. Och lite innan här vi började spela in så fanns det ju, så tyckte, ja, jag ska inte sätta orden i munnen på det, så du får rätta mig om jag är fel, men du sa något i stil med att de skulle hitta ett sätt att tjäna ännu mer pengar på Dark Souls-serien och sådär. Ja, men de ska inte göra några fler Dark Souls-spel, är det ju sagt, så nu måste de ju tjäna mer pengar på det ändå, så då släpper vi spelet igen till i 4K, kanske. Det ska bli intressant att se om det kommer nu funka i 4K, det vet jag inte. Det är förvisso en poäng som jag köper, det är sant. Att de har ju redan utvecklat spelet en gång och sen så släpper de på nytt i ny plattform. Men det som jag faktiskt ser fram emot på riktigt är ju en PC-version som funkar på riktigt. För porten från Xbox till PC som de släppte där, den var ju fullkomligt bedrövlig, alltså på riktigt. Den var katastrofal. Ja. Under all kritik, för att vara ärlig. Ja. Så att en PC-version som kör i 60 fps med förvettiga upplösningar, det behöver inte ens vara 4K, det räcker med 1080 liksom. Alltså, den versionen kanske heter Prepare to Work Edition istället för Prepare to Die. Prepare to Function Edition. Ja, yeah, precis. Look, we did this right this time. Woohoo! Edition. Just det. Ah, nej, men det ska bli mysigt att se fram emot. Ja. Men du sa att det fanns fler grejer som dök upp här på Nintendo Direct. Stämmer, det är lite smått. Super Mario ska få en gratis uppdatering, vilket inte är helt fel. Ny Balloon World, så går det ut på att hitta ballonger som andra spelare jämt. Sure. Alltså jag gillar inte ballonger, men okej. Hyrule Warriors, eller det, en gång till. Hyrule Warriors släpps i ultimat utgåva till Switch, alltså allt DLC inkluderat. Payday 2, Donkey Kong, Tropical Freeze, Mario plus Rabbids får DLC, Mario Tennis, wow. Och slutligen The World Ends With You släpps till Switch. Så att för Switch-ägare. Jag är inte en själv än så länge. Jag var väldigt nära på väg att panikköpa en innan en liten bilresa där innan jul. Men jag höll hårt i plånboken. Ja, om jag ångrar mig vet jag väl inte riktigt. Men ja. Vi får väl se. Det dimper väl ner så småningom i alla fall. Det där, både Mario Odyssey och Zelda är jävligt läskande faktiskt. Ja, så för mig känns det som att det är en tidsfråga i det här läget. Mm, ja, verkligen. Verkligen. Mm. Men du och Max kan vi gå ihop och köpa den tillsammans. Inte annat. Då blir det inte så mycket pengar var. Liksom, så. Eller det kanske blir jobbigt. Ja, alltså den som inte använder Switchen kan ju använda Viven istället. Så, att så sant. Vi kan nog komma överens på något sätt. Vi får förhandla. Ni får skapa ett schema. Så, ni menar att ni är rimliga vuxna som kan diskutera saker fram och lösningar? Men, vuxna? Nu blir jag ju förgrymmad på dig. Pojk. You crossed the line. Ja, nej, usch. Det är en röd linje som jag inte såg komma. Precis, då bara smackar dig i pannan som en anime flick. Bara för att du har blivit vuxen. Bör inte vi andra var vuxna. Ja, precis. Jag ska inte komma här med såna fula anklagelser. Usch, Sofia, jag ber som hemskt mycket om ursäkt. Det rundar i alla fall av nyheterna för veckan. Så att veckans diskussion. Och... Precis. Och nu, vi tänkte bli lite... Om vi ska bli lite allvarliga här igen. Inte för att vi är vuxna. Ja, kan vi nej, nej. Bli det? Ja. Jag får försöka. Precis. Men lite allvarliga och lite aktuella. Det har ju nämligen varit... Ja, låt oss kalla det en liten skandal. Liten? Yes, i och med en video från en väldigt prominent YouTuber. Jag tänker faktiskt inte nämna hans namn. För att jag tycker att han tillräckligt, i och med att han fortsätter få fler och fler subscribers trots den här grejen, så vill jag inte ge honom ännu mer publicitet. Den här lilla gruppen människor som lyssnar på oss men inte känner till personen i fråga kan ju liksom räddas från honom. Så jag tycker det är ju någonstans värt det. Ja, men alltså, av det är lite ställningstagande där typ. Ja. Också. Nej, men alltså, ja, jag förstår. Det är good call. Ja. Good call. Men i alla fall, den här personen har nyligen lagt upp en video där han går i den så kallade självmordsskogen i Japan. Som heter Aokigahara. Och den här skogen är väldigt populär att gå in i för att ta livet av sig. Och den här YouTubern fann det för lämpligt att gå in där med kameran och ett litet team och filma och leta efter nyligen avlidna individer. Varpå de... Eller remnants of them. Ja, precis. Logga om det här och tycka det är hemskt eller reagera på det eller studsa runt som han brukar göra. Och han har ju inte, alltså det här är väl hans stora synd, eller man ska kalla det om man säger så. Men han har gjort andra så här respektlösa grejer också när han går runt i Japan. Och han gick till någon marknad och köpte en bläckfisk och en fisk och viftade runt på folk. Och sen så när han inte ville ha fisken längre så la han det på en taxibil som körde förbi. Man bara, aha, ja. Kort sagt, inte en jättevettig människa. Precis, enligt de här videorna att döma i alla fall. Och den här personen la sedan ut en vad som kallades för ursäkt. Där han mest försvarar sitt inlägg och skriver det att han tänkte inte på att det var så hemskt och han förstod inte riktigt innebörden av sina handlingar och så vidare. Och att han därför inte bör hållas så ansvarig som han har gjort. Men efter argumentationer att han efter inspelningen gjorde både ett förord och efterord till den här videon. Och sen också lät sitt team editera och lägga upp videon. Och att ingen under hela den här processen reagerade och tänkte nej, men vi kanske inte ska lägga upp en video som har en nyligen avliden individ i thumbnailen. Det kanske inte är världens bästa grej. Video överhuvudtaget. Ja. Precis. Kan jag tycka. Precis, och särskilt utav inte... Utav respekt för... Ja, ja allt. Precis. Och, så. Och senare så kom det en ny ursäkt som mottogs aningen varmare. Den verkade mer ärlig. Där YouTube sa det att nej, men ni av mina fans som har försvarat mig genom det här gör inte det, för att det jag gjorde var inte försvarbart. Och så vidare. Och i samband med det så togs också video ner av det här teamet. Så att fram till det att den här YouTuben själv valde att plocka ner videon, så fanns den på YouTube trending. Top trending. Mm. Och den fick väldigt många tusen views, om inte miljoner views. Och efter det här så var det väldigt många som lashade ut. Och det är väl lite det som vi ska diskutera nu, var tanken. Hur YouTube hade kunnat agera i det här läget. För att i The Aftermath nu, så har de tagit bort den här creatorn från YouTube Preferred. Alltså det blir svårare för personen att komma på top trending, och det blir svårare för den att få de här riktigt lukrativa annonserna. Och därför också svårare att få views och så vidare. Så att det kommer göra ont i plånboken. Och personen har dessutom haft en deal om sin egen YouTube-film, där den här personen är stjärnan. Den har lagts på is, och personen har dessutom blivit portad från en serie som nu ska komma ut där han har varit med, och där kommer han bli utesluten också. Så att så här lite postfestum har ju YouTube alltså vidtagit åtgärder. Och de har nu också pratat om att ljuset av det här så ska de sätta upp ett team med faktiskt mänskliga individer som går igenom de som är i YouTube Referreds videor och kollar om det är lämpligt innehåll eller inte, innan de faktiskt hamnar på trending. Det kan ju vara en idé att göra, men... Ja. Yeah. Och jag tror väl inte att diskussionen här är så mycket som... så mycket gjorde den här personen rätt eller fel som la upp videon, för det tror jag vi är rörande överens om. Absolut. Ja, ja. Men smaklöst om inte annat. Det var inte ja, jag tycker hela den här grejen att typ gå in, alltså den första ursäkten är ju bara bullshit, kan jag ju tycka. Eftersom går du in dit med ett team och en kamera, så går du in dit för att söka efter sånt här material. Mm. Och det tycker jag är som sagt smaklöst, och det går inte att ursäkta oss på något sätt. Ja, det, jag tycker dessutom det stora problemet ligger är egentligen att av vilken anledning som YouTube reagerade som de gjorde då. Mm. Det var ju inte när, efter att han bara släppte videon och de, någon på YouTube sa åh, den här var ju ganska osmaklig, utan det var ju snarare att när kritiken väl började regna in, det var då som YouTube gick in, ja men nu måste vi rädda vår egen PR, den här killen har vi nära samarbete med, så då måste vi distansera oss själva från honom. Mm. Precis, liksom de gjorde ju ingenting så länge videon var uppe och trendade och sånt, för de känner ju på det, antar jag liksom. Jag tror vi alla som, jag tittar väldigt mycket på YouTube i alla fall, det tror vi, det är väl vi alla, och alla våra favorit-YouTubers har väl lagt upp någon video om att ah, nu har YouTube ihjäl mig, för jag får inga pengar längre från YouTube. Och då tycker man ju såhär, så att våra favorit-YouTubers som förmodligen gör jämförelsevis väldigt harmlöst. Kvalitet. Ja, och dels harmlöst och sen så kanske lite mer substantivt, eller vad heter det? Substantiellt. Substantiellt, där har vi det. Tre gånger helt. innehåll. De åker på och blir demonetized. Och den här killen, han hamnar på trending och han får alla reklamintäkter. Han är på YouTube Preferred och så vidare. Eller Google Preferred. Mm. Så jag tycker ju att det, YouTube har ju verkligen bäddat för att en konkurrent ska resa upp sig nu och faktiskt ge dem motstånd på riktigt. Kanske för sista 2-3 år sedan så hade det varit fullständigt omöjligt. Du skulle inte kunna någonstans liksom, övertyga folk att lämna YouTube. Och det är väl fortfarande väldigt svårt. Men så som YouTube behandlar sina content creators som liksom gör upp hela sidan, så gör de det lättare och lättare för folk att leta sig till andra plattformar som behandlar dem mer rättvist. Precis, precis. Ja, bara för att YouTube ska skärpa till sig, även om jag använder tjänsten mer eller mindre varje dag, bara för att de ska skärpa till sig, så hoppas jag inledningen att någon kommer upp och börjar konkurrera så att de inser lite sina misstag. Man säger så. Jag menar, visst, de har ju kört med det här försvaret att, nej men, förstår ni hur många videos som läggs upp ständigt? Och det är klart vi inte kan ha koll på allting och så vidare. Men grejen var att det här måste ha flaggats som inappropriate, eller olämpligt innehåll ett par gånger. Ja, och det... sen är det dessutom en nära samarbetspartner också. Var i alla fall. Ja, precis. De borde man ju kunna ha lite koll på, kan jag tycka. Ja, precis. Ja, precis. De måste ju kunna granska det materialet som får vara liksom på trending eller liksom... De har ju i alla fall förmågan att lägga dit och ta bort och så vidare. Inte annat. Precis. Okej, om man ändå bara sätter en intern på det för att gå igenom alla creators som har 1 miljon plus subscribers och se vad de håller på med. Även om den här stackars praktikanten inte vågar direkt stänga av kanalen, så kan de ju åtminstone ta bort videon från trending. Eller? Men det har ju hänt ändå, alltså folk har ju fått, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han hette, men det var ju bara för någon typ någon vecka sedan så var det så här panik för någons kanal bara rakt upp ner, bara inga förvarning, inga strikes, ingenting, bara rakt upp och ner, bara försvann. Visst, de återställde den efter en dag, men ändå, Ja, precis. Bara sådär. Det är ändå någon också som jag, en av mina favoritkanaler liksom, de blev också avstängda någon dag och sen så kom... fick de komma tillbaka igen, men efter det så har de inte ens brytt sig om att typ lägga upp. Precis. Så oftast när du har blivit avstängd så kan du få liksom en gräns på hur mycket material du får lägga upp. Vilket också försämrar liksom chanserna att kunna starta om igen liksom efter man har kanske blivit avstängd under en dag eller två typ. Visst, YouTube är en gigant och har otroligt många skapare som jobbar genom dem, om man säger så. Så att de kommer klara av att tappa många, absolut. Men frågan är hur många de kommer klara av att tappa. Och folk har ju liksom redan börjat förlita sig på Patreon och så vidare. Helt och hållet liksom, för att det är löjligt hur lite reklamintäkter man får. I princip nästan alla som gör horror content... till exempel. Ja, det har jag följt förståelse för. De måste ju förlita sig på Patreon nu. Eftersom de får ju inga pengar för sina videos, för de blir ju demonetized liksom, nästan direkt. Ja, och nu kommer det upp istället att... förlåt Sara, fortsätt. Ja, men det är liksom kvalitet på liksom, de YouTubers som de har haft som partners och sånt. Och det är de som tar smällen. Det är många som, liksom, som kanske gick runt... På de videorna som de laddade upp. Men som inte klarar det nu. Så att då måste de ju söka liksom, via Patreon eller någonting sånt. Och... visst, det är ju jättebra att Patreon liksom, finns. Men... Jo, det är en fantastisk tjänst. Absolut. Men det måste ju suga riktigt hårt. För liksom, att hela tiden inte kunna förlita sig på tjänsten som man använder. Där man laddar upp sitt material. Även om... materialet är typ snyggt och kvalitet, men har de med true crime att göra eller typ någon annan horror content till exempel, då försvinner det, medans en video som den här That's fine. Precis, och då kan jag tycka att det här är ju värre än horror content som görs för liksom en specifik audience typ. Precis. Men den video som typ vi nu pratar om har lagts upp av en kille som typ... Ja. De flesta av kanalens följare är ju barn. Precis. Alltså unga tonåringar, ungdomar. Och att inte YouTube eller Google gick in och liksom satte stopp på det under tiden själva filmen var uppe, utan nej, de gick in efteråt. Nej, det är inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej. Okay. Och det här också med att de går ut nu och säger att nej, men vi ska sätta in mänskliga resurser för att gå igenom videorna. Visst. Det hade de innan omänskliga. Ja, ja, men tidigare så hade de bara mjukvara som... Ja, visst. Mm. Ja. Ja, och den har ju varit tillförlitlig uppenbarligen. Och visst, jag har full förståelse för det här att mjukvara behöver lära sig. Det är så machine learning fungerar. Att den behöver ett antal fall när den gör rätt och när den gör fel för att förstå skillnaden. Men då kanske man ska gå in med mänskliga resurser också under upplärningsperioden. Ja, precis. Det måste ju vara någon som typ ser över det hela. Ja, precis. Och jag vet, alltså det är ju så himla... Det handlar ju inte bara om horror content heller liksom. Nej. En personlig nära vän till mig som har också fått en stor smäll. Och liksom hon kan inte förlita sig på YouTube längre. Så hon har ju gått över till Twitch och hon gör gaming content. Typ. Ja. Och då liksom... Det är sorgligt för... Det är så många som använder YouTube och det är ingen som kommer att sluta använda YouTube liksom från oss. Jag menar, jag tror inte vi kommer typ... Nej, men nu ska vi sluta använda YouTube och titta på YouTube liksom. Mm. Det blir ju lite svårt om inte annat. För mycket, enormt mycket av innehållet som man tittar på är ju därifrån. Men så fort det börjar komma upp ett vettigt alternativ, då hoppar jag på det direkt. Alltså bara för att... vad ska man säga? Put my money where my mouth is, så att säga. Alltså verkligen... Var ärlig med mig själv, man kanske kallar det så. Ett problem som uppstår också när de håller på så här är att då försöker ju folk undvika deras algoritm, om man säger så. För folk har ju laddat upp videos och pratat om det här, att de förstår att det är en algoritm som sitter och söker igenom deras vad de säger, vad de skriver i titeln, vad de har för taggar och så ditten och datten. Och då börjar ju folk istället undvika eller liksom försöka lära sig, men nu det är de här sakerna som triggar igång algoritmen, så då ska jag undvika de här specifika orden eller vad som helst istället. Då får de och det gör det ju ännu mer problematiskt, för att då får man ju fortfarande inte content som är riktad till, så då kan man bli lurad istället liksom. Mm. Ja, och sen så är det ju en jävligt udda form av censur också, blir det att man undviker att säga saker och vissa ord. Alltså det blir jättekonstigt att man blir begränsad i sitt ordförråd för att man ska undvika den här jävla algoritmen som sitter och söker igenom vad man säger och säger och så. Det kommer ju vattna ner contentet om inte annat. Allt för att det ska vara kid-friendly typ. Ja, eller advertiser-friendly är det väldigt slutande. Ja, mycket har ju med grejen att göra att liksom barn sitter och tittar på det. Och då är det som sagt money talks. Ja. Så det är alltså de som lägger som har adsen som bestämmer liksom. Ja, så är det. Och det är synd. Mm. Jo, men absolut. Men samtidigt det är ju det bästa sättet som de här stora företagen kan reagera själva. Att genom att säga till YouTube att nej, men hörni, om ni håller på så här så vill vi inte längre annonsera hos er. Ja, det grundade vi sig. Det var väl Wall Street Journal som tog något exempel på någon video och sen gick ut till de som säljer reklamen, eller de som deras reklam då. Så visar upp, vill ni stå för det här? På den här videon som handlar om ditt och datten så gick er reklam. Så. Och då fick alla panik och YouTube var tvungen att introducera de här grejerna, de här verktygen och det här med hela grejen med advertising friendly kom upp liksom. Jag har ju... ett av mina favoritband, Tegan & Sarah, en av deras musikvideo blev ju demonetized när de la in den här nya algoritmen för ett tag sedan. Och det var ju för att annonsörer kanske inte ville stötta eftersom de är lesbiska i den gruppen, till exempel. Och det var liksom precis samma dag som den här nya algoritmen kom ut så la liksom... Det är deras video bara, demonetized bara. Okej, men allt vi har gjort är en kul video som inte har liksom någonting stöttande i videon alls. Finns liksom det är en knasig video, det är en rolig video, alltså det är kul att se på. Men liksom, man bara, okej, varför får inte de pengar för den här musikvideon nu helt plötsligt? Är det för att vi är ett band som är liksom där medlemmarna är uttalat lesbiska eller liksom. Alltså, precis. Det får man hoppas att det inte är, för att det var så fallet så är det ju lite hemskare än vad det, jo, vi har pratat om alltså, hittills. Ja. Det var liksom det enda man, alltså, för de förstod ju inte själv. Vi bara liksom, varför? Alltså, nej, why? Precis. Nej, alltså jag känner lite att jag vill alltid vara villig att ge benefit of the doubt och villig att hoppas på förbättring. Jag börjar tröttna lite på de här fasonerna som YouTube har hållit på med hittills. Och det här gör ju inte saken bättre. Nej. Men ja, vi får väl hoppas. Jag menar, det här är ändå Google. Det är inte som att de saknar pengar. Nej, och sen, det här är ju inte något nytt heller. För jag menar, det här är liksom successivt. Alltså, och de som har liksom blivit påverkade från första början påverkas ju ännu mer nu. Mm. Det är liksom, det är oftast de som redan liksom försöker kämpa, som får kämpa ännu mer nu. Mm. Och det är, då förstår jag att folk blir trötta för att liksom lägga upp content på YouTube. För att om en skapare lägger ut en viss summa pengar på att skapa en kvalitet video på YouTube och lägga upp den och sedan inte tjänar ens hälften av det liksom tillbaka, varför ska de fortsätta göra någonting? Ja, precis. Ja, men vad sägs om att vi tar och lämnar den här fruktansvärt depressiva diskussionen som jag känner mest mer och mer handlar om att no, screw you guys. Ursäkta franskan. Summa summarum, YouTube får lite tänka till. Ja, precis. Gör bättre. Använd det här, lär er. Gör bättre, snälla. Annars kommer vi alla hålla tummarna för konkurrenter. Men vem, alltså, vem hade kunnat konkurrera med dem då? Nytt företag. Känner du för att skapa ett? Ja, det är bara känns, hoppa igång. Det känns väl ändå som att det måste vara ett etablerat namn redan på marknaden. Annat som stort företag. Ja, någon som vill konkurrera med Google. Microsoft är nyfikna. Amazon, ja, jag tänkte också på Amazon faktiskt. Utan problem. Ja, precis. Alltså, jag är villig att bjuda in vilket företag som än känner för att utmana. Alltså. Det är att det är inte jag vill att ge nästan vem som helst en chans. Men i alla fall, nog om det. Låt oss prata om lite roligare saker. Övriga nördämning. Vad sägs om slutet av världen? Jag vet inte om jag ska riktigt säga att det är roliga saker. The End of the Fucking World är en mörk komediserie, brittisk komediserie som släpptes häromdagen på Netflix. Eller den släpptes på Netflix den 5 januari. Så den är relativt ny. En serie på 8 avsnitt, varav avsnitten är väl kanske 20-30 minuter långa. Och det handlar om en 17-årig kille som heter James och han tror att han är psykopat. Man får liksom höra hans inre monolog då. Mm. Och han har ju då fått för sig att han är lite annorlunda. Mm. Lite distanserad sådär från verklighet. Eller i alla fall vad som händer runt om honom. Han är liksom totalt ointresserad, lite sociopatiska drag kanske som folk. Man hade väl kanske diagnostiserat det så. Men i alla fall. Han hade diagnostiserat sig själv i alla fall. Som att, jag är en sociopat. Eller psykopat. Han har ju kommit fram till att det här med döda djur, jag behöver någonting mer. Jag får inte samma kick längre. Så nu har jag bestämt mig för att jag ska döda en människa. Ja. Och in kommer då Alyssa. Som också är en 17-årig. Går på samma skola. Tror till och med samma klass. Och James bestämmer sig då för att men den här tjejen. Hon ska jag ta död på. Det är henne. Jag väljer henne. Så hon kommer fram och introducera sig. Hon är lite mer Lite extrovert, ja, låter det nästan som. Ja, fast ändå. Ja, hon okej, båda de här har ju speciella problem och mycket grundar sig till exempel i barndomen och så här, så att hon har väl lite kanske attitydsproblem. Hon säger vad hon tycker och tänker väldigt högt, medans James inte säger någonting alls. Så de är lite motsatta poler så här. Och man följer då hennes inre monolog också samtidigt, så att säga. Så ja, den är väldigt mörk på det sättet. Och det visar sig att de är lite trötta på sitt liv, som 17-åringar oftast är. Och James tänker att ja, men jag går med lite på det här, vi dejtar lite, så dödar jag henne då när jag får en chans till det, helt enkelt. När opportunity rises, så att säga. Som sagt, Alyssa, hon är trött på sitt liv, trött på sina föräldrar, så hon vill dra därifrån. Och James bara, ja, okej. Okay. Då drar vi då, typ. Stjäl hans pappas bil och så kör de iväg, helt enkelt. Och så får man då följa dem på deras lilla äventyr, vilket är ett speciellt äventyr. Det händer en hel del grejer. Och även om det är mörk humor, men den är ändå lite underhållande, samtidigt som att känns lite kanske i tiden, så att säga, att de tar upp såna här problem. Eller liksom... Jag tycker ju om när man... Alltså människans psyk och såna här saker. Det är en intressant take på det hela. Efter de här tunga scenerna som Mindhunter och sånt, så är det lite roligare att se kanske någon mer komisk grej. Och... Ja, alltså att det är en brittisk serie. Ja, det känns de har det ju också specifikt. Ja, det tycker jag. Jag menar, jag tycker han som spelar huvudrollen i det, han har ju spelat med i ett av mina favoritavsnitt i Black Mirror, till exempel. Det var säsong 3, episod 3, tror jag. Där det handlar lite mer om blackmail och så här. Men han var också en ung kille där. Och han gjorde ett gediget jobb. Vad heter han? Alex Lather, tror jag han heter. Så det är kul att se att han får lite mer roller, så att säga. Och han är en jättebra skådespelare, tycker jag. Härligt, härligt. Sedan så... En av detektiverna som spelar i serien är ju... Hon som spelar Yara i Game of Thrones. Ah. Theons syster. Så det var lite kul att se. Hon är inte lika tuff på samma sätt. men det var kul att se henne i en annan roll jämfört med, alltså, som är lite mer kontrast i den man är van att se henne i. Och, jag tycker att den känns väldigt brittisk. Jag menar, britter har ju brittiska komediserier har ju också specifikt, mörka komediserier har ju en väldigt, väldigt specifik ton, kan jag tycka. Ja, definitivt. Och språket, att de vågar använda svärord och på ett helt annat sätt än vad kanske amerikanska komedier har. Det är ju väldigt, alltså de svär ju hela tiden i, jag menar, yeah. The end of the fucking world heter ju serien, men nu är ju typ fucking censurerat i titeln, men det säger ju väldigt mycket att de vågar liksom använda det språket. Ja, men precis. Och det är mycket... Ja, nej, och som du säger också, 17-åriga brittiska ungdomar, det är inte... Med hormoner. Ja, ja. Så, och det är ju lite intressant att se att hur de då hanterar, ja, själva situationen de sätter sig själv i. För det blir ju bara mörkare och mörkare. Men samtidigt också liksom hur... alltså deras inre monologer. Att det inte bara är en serie där man liksom... Alltså... Jag tycker det är kul när det finns lite monolog i serier där man får liksom mer gå in i deras huvud, så att säga. Mm. Absolut. Hur många avsnitt är det ute nu? Det släpptes, hela säsongen släpptes på 8 episoder. Ja, ja. Släpptes på en gång. Ja, och det är inte sagt om de kommer... om de kommer att fortsätta med en ny... vad heter det? Säsong. Säsong. För att slutet kändes... Det kändes som ett bra slut. Okay. Samtidigt så... Jag vill ha mer. Men... Vill jag verkligen det? Mm. Alltså att, typ... Ja, men jag förstår vad du menar. Alltså en bra serie, man tycker om den, men den måste få ett värdigt slut, liksom. Och om man redan har hunnit slutet dit, var, så... Slutet var värdigt. Det lämnar visserligen en att alltså, tolka hur... Alltså, tänka, alltså tolka det själv. Men samtidigt så att... Vill jag veta vad som verkligen, verkligen händer? Eller är jag nöjd med så här? Och för mig så är jag nöjd. Samtidigt som jag hade velat följa efteråt. Men det är svårt att se hur man kan liksom toppa en sådan säsong som där ja, det har, ja, det, man måste se det nästan själv för att förstå. Ja. Ja, men det låter ju som en alldeles lysande review och en rekommendation där för alla som det tycker om lite mörkare brittiska komedier. Ja, precis. Så jag menar, det är ju som sagt sånt som jag älskar att titta på. Och jag tror, i alla fall än så länge, så är det min favoritserie som jag har sett nu 2018. Men som sagt, vi är bara 13 dagar in. Precis, vi har mycket mumsigt att se fram emot. Ja, hoppas men vi. Det var en bra start i serieväg i alla fall, tyckte jag. Med den serien. Så den kan jag verkligen rekommendera. Ja. Finns på Netflix. Härligt, härligt. Då så. Vad säger ni, hörni? Börjar vi bli lite redo för lyssnarfrågor då? Det låter som ett bra segment att avsluta med, faktiskt. Ja, men vad härligt. Vi kör på det traditionella, trygga, invanda, liksom. Ja, men vad gött. Har vi fått några sådana nu? Eller är vi helt ensamma ute i världen, universum? Ja, det är svart. Nej, men vi har ett par frågor som vi har valt ut. Dajan Lukas från Twitter säger att han ska köpa en ny dator. Och har all hårdvara kvar, klart. Men vad för tillbehör är bäst? Och vad tjänar jag på att ha alla med samma märke, till exempel, eller inom samma märke? Finns det några bra förslag på headset, mus och tangentbord? Och sen så säger han tack för bästa podden. Svaret på de frågorna är väl Logitech. Ja. Jag har faktiskt ett litet mer nyanserat svar än så. Vi får väl bara... Det hade ju inte jag haft, för jag hade ju just använt det du sa precis. Nej! Okej, låt höra Carl. Vad hade du egentligen velat svara? Lite mer nyanserat. På tangentbord skulle jag rekommendera Logitech G413. Ett tangentbord som vi har recension av, som finns på vår hemsida. Mm-hmm. Hörlurar skulle jag rekommendera HyperX Cloud 2. Och mus, den är ju lite svår, för den är ju väldigt personlig. Jag gillar starkt X-Trify-mössen, men där skulle jag också starkt rekommendera att man kollar på Logitech. Vi har ju Zowid och har vad heter de? SteelSeries, Rival-mössen är bra. Så att där finns det mycket att gå till. Så att möss, så tänker jag inte rekommendera någon specifik mus till det, utan den karamellen får du se lite på själv om du kan så här, gå till någon butik och sånt där, för att det där är så oerhört subjektivt att det går inte. Nej, men man måste nästan känna hur de ligger i handen, och det är ju frågan om man vill ha det här klogreppet med liksom hålla med bara fingerspetsarna, eller om man vill ha hela handen fylld. Spelar man mycket MMORPGs, då kanske man vill ha många av de här tumknapparna på sidan för att kunna binda till olika macros och attacker och så vidare. Så att jag håller med om. Den frågan får vara lite öppen, helt enkelt. Ja, precis. Nej, men alltså, jag måste ju gå emot er här på Team Logitech. och Och stå upp för Team Razer. Nej, där är jag svårflörtad på den punkten. Men låt höra, Lotta. Vad har Logitech att komma med? Eller vad säger Razer att komma med? Du säger att du är helt fast på det. Precis. Förutom grönt. Team Razer. Förutom grönt så har Razer väldigt coola grejer. Där på tangentbord så har jag haft... Mina senaste två tangentbord har varit olika Black Widows. Och det har varit olika versioner av Ultimate Stealth. Och jag är helt enkelt bekväm med dem. De har väldigt bra responstid. De har också sådär lagom mycket extra mums vid sidan om. Med USB-portar och hörlursingångar och sånt på sidan. Men framförallt så tycker jag om hur de känns i knapparna. Och hur de låter, eller rättare sagt inte låter. Så att det... Ja, för mig Razer Black Widow. Definitivt på tangentbord. Och överhuvudtaget, de gör hållbart skit. Måste jag säga. Så får vi faktiskt tillägga en liten punkt här. För att vad är en mus utan en bra musmatta? Någonting som jag var lite skeptisk mot var ju en heltäckande musmatta som man får plats med både tangentbordet och musen på. Men nu när jag har haft det väldigt länge så kan jag ju säga att det är ju väldigt trevligt, måste jag säga. Så att egentligen, det är inte så stor skillnad på mus, alltså på musmattor. Men om du känner dig lite vågad så skulle jag tipsa att testa en musmatta som du kan sätta som får plats med både mus och tangentbord på. Nackdelen blir väl där om du äter vid skrivbordet, vilket vi alla gör. Ljug inte. skrivbordet. Så finns det risk att det blir lite smutsigt. Sådär. Jag kan säga att jag är glad över att vi inte filmar det här. mitt datum. Ja. Ju mindre sagt, desto bättre. Precis. Ja. Nej, yes. Nej, men ja, precis. Så att om beroende på hur mycket man äter så kanske täckande musmatta. Men jag måste, när det kommer till headsets så måste jag säga att nu använder jag inte mitt vanliga headset när jag spelar in podd. För att jag har en sådär riktigt fräsig mikrofon, en Yeti. Och det är bra skit. Ni skulle höra hur hemskt jag låter in person. Men det är väl mer tänkt till om man spelar in podcast eller någonting sånt. Annars, det headsetet jag har i vanliga fall är ett Sennheiser Game. Och det... Game Zero eller? Nej. Game One. Game One till och med. Precis. Det finns ett spel Game Zero också. Just det. Precis. Ja, nej, det här det är halvantikt, det headsetet. Men det är fortfarande väldigt bra. Sennheiser, som man har märkt, de är ju jättebra, men det smakar. Precis. Det är ju mer high-end. Så får man betala. Ja, precis. Så att om det är viktigt för dig, om du har bra hörsel, och nu menar jag, det jag egentligen vill säga, om du är lite kritisk och gnällig som jag, och det där med de där extra hertz-intervallen och extra bra basåtergivning är viktigt för dig, så Sennheiser är dyrt men bra skit. Och också väldigt bra mic-upptagning. Men om det inte är riktigt lika viktigt så... ja, Logitech har jag för mig också gör bra grejer. De har ju ganska varierat segment. De har ju från det dyraste med trådlösa Chaos Spectrum Shoheisan till billigare. I typ 500 kronors prisklassen. Jag skulle väl vilja påstå att du har hittat någon bra sweet spot typ runt 800 kronor där någonstans kan man få riktigt bra grejer. Typ HyperX Cloud. De är inte riktigt så dyra nu för tiden. De är ganska billiga nu för tiden. Så att det är svårt att göra fel. Men det, alltså överhuvudtaget så måste jag väl säga att det spelar väl inte jättestor roll om man mixar och matchar de olika märkena. Nej. Det handlar ju mer om att man hittar något som passar en själv. Mm. Det enda jag kan tänka mig en bra anledning till att ha samma, det är att om du är besatt av RGB och vill matcha RGB över alla dina enheter så kan man göra det med Logitechs mjukvara till exempel. Och precis, ja. Det är väl den enda anledningen jag kan komma på. Visst, Logitechs mjukvara är ju rätt soft faktiskt, måste jag erkänna. Mm. Alltså att du kan ju, då får du ett ställe samlat med alla inställningar till alla enheter. Det är väl också en fördel. Mm. Jag gillar faktiskt den mjukvaran. Ja, det kan jag absolut gå med på, att den är bra. Men jag är mer av en sån person som gillar plug and play. Det ska inte behövas gå in och grotta sina inställningar. Nej, så är jag också. Jag tycker inte om att pilla med inställningar och sånt så himla mycket. Men Logitech, anledningen till varför jag använder den är för att jag vill inte att mitt tangentbord ska blinka hela tiden. Så, och jag vill ha belysningen ska vara lila. Mm. Så, och musen ska också vara lila. Så att, color coding. Of course. Så att jag slipper att det blinkar lite. För och innan var det som ett, På julen så kan du ha en julgran också. Lite julgransbelysning. Ja, ja. Jag har så svårt. Jag blir så nej, det går inte. Det får inte blinka. Nej. Jag håller helt med dig, Sara. Alltså, fast du har ju fel om färgen. Det ska ju vara grönt. Jag är ledsen, men det måste vara det. Du får jättegärna ha grönt, men lila det. Lila för mig liksom. Mm. Det är lugn. Ja, okay. Så att säga. It's my inner calm, så att säga. Mm. Innan var det svart, men jag kom på att fan, jag måste I must branch out liksom. Jag kan inte. Så att, jag är redan mörk. Så du spexade upp det hela med lila. Ja, precis. Jag går runt i svarta kläder och så ibland har jag en lila tröja på mig eller något sånt. Så. Men om jag får avsluta med lite shameless plugging så har du ju massa tillbehörsrecensioner på vår hemsida nördliv.se. Precis, ja. Precis. Men som sagt, det viktigaste är ju att du hittar någonting som funkar för dig. Och om du vill ha bra prestanda och kan lita på att du alltid har batteri i grejerna så jag är ju inte jättefan av trådlöst, va? Nej, det är inte jag heller. Men för mig är det mest när det gäller möss. Jag har så små händer så jag kan inte ha stora möss eller någonting. Och Logitech funkar bra för mig. Jag hade en Razer-mus en gång i tiden. Så fick jag jätte ont i handen. Mm. Den var ju så gigantisk. Jag hade en Razer en gång i tiden och den var väldigt känslig klappar så att ibland så klickade man på knapparna bara att man vilade handen på den. Lite lustigt. När det kommer till liksom trådlösa eller lurar vid datorn kan jag väl gå med på att det känns lite onödigt, men trådlöst när man är till telefonen när man är ute och pendlar eller out and about, det är gudomligt måste jag säga. Speciellt på vinter när man har lite extra kläder och sånt där. Precis. Ja. Men gå runt och se om du kan hitta en affär där du kan tafsa lite på prylarna och som sagt, om du är mer nyfiken på lite ingående pros and cons och specifika produkter så shameless plugging, så har vi recensioner på nördliv.se. Ja. Perfekt. Hade vi några mer lyssnarmail? Ja, vi har ett som vi hade valt ut till. Mm. Det är från Supertackon. Också en fråga från Twitter. Som, den här skulle vi egentligen ta upp förra veckan, men vi bänkade den till idag i alla fall. Han skriver, hej Nördliv, en fråga för podden. Finns det något spel som ni ser fram emot inför, eller nu under 2018? Och finns det något ni tror kommer suga apfläsk? Vore kul att höra vad ni tycker och tror. Alltså, okay. Supertack om du är lika mysig som vanligt. Ja. Precis. Själv så ser jag jättemycket fram emot Ni nu kunna i 2. Mm. Det är ju... Det finns inget annat spel som jag ser fram emot mer än så. Jag brukar vara väldigt så här... Brukar inte vilja se fram emot spel, men Ni nu kunna gör jag. Mm. Det får du att banka lite extra fort. Ja, precis. Ja, jag kan ju säga så här direkt att nästa Call of Duty kommer bli ett jävla apfläsk om man säger så. Jag har inte ens sett någonting om det, men jag kan ju redan garantera att det kommer vara en jävla lootbox-fest med utdaterad mekanik och en motor från 2007. Så att, alltså du är så glad och positiv idag. Det är en tjänst jag erbjuder kan jag säga. Det känns det så som du har tagit över bitterheten som jag brukar sitta med. Ja, och gnällandet från Danny och sådär. Vi måste ju ha en viss, vi har en viss kvot att fylla liksom. Nej, jag vet vad det är. Det är att du håller på med de här dumheterna och tror att du ska bli vuxen. Ja. Där har vi det. Jag ska vara uppe till klockan 4 idag och sova till klockan 3 på eftermiddagen och morgonen. Det är lugnt. Ja, men det är bra. Det där låter ju inte. Ah, okej, det är skönt. We forgive you now. Ja. Bara se till att göra det här nu också. Annars kommer det bli purkna på dig. Örsta. Det vill vi inte. Nej. Ja, nej, alltså någonting som skulle kunna bli riktigt uppfläsk, men som jag verkligen hoppas på att hålla tummarna för, det är ju Sword Art Online, va? Och det är ju bara för att jag är ju en hoppfull liten nörd. Och jag tyckte ju anime-serien var ju så mysig. Visserligen var väl Gun Gale Online, som alltså var säsong 2 av serien Sword Art Online, inte... Det var väl inte min favoritsäsong. Och det verkar ju som det här Sword Art Online-spelet kommer vara mer likt Gun Gale. Men jag hoppas. Det kan bli coolt. Så att jag vill. Jag hoppas. Och så, vi får hoppas att det blir coolt. Alltså. Ja, precis. Och i värsta fall så kan jag trösta mig med Tropico 6. Som dyker upp också. Och jag menar, det var väl ett tag sedan Tropico 5 släppte, så det är väl på tiden att ett sexa kom ut. Ja, men precis, det var väl en 4 år sedan eller någonting nu, va? Mm. Ja, något sånt är det. Så att och, jag menar, det är lite mysigt och det är väldigt icke-PK ibland, men det fick mig att skratta, så att ja, men det är sant. Alltså, det är jag vill se fram emot, men som jag tror kommer suga av flest, det är Call of Cthulhu. Jag är jätterädd för att det kommer vara en hit and miss, vilket är jättehemskt, för att jag vill jättegärna ha ett bra Cthulhu-spel. Problemet är att det är ju survival horror, och jag är så trött på att springa och gömma mig i spel. Men jag hoppas att det inte kommer suga så mycket som jag tror att det kommer göra. För att, ja, tänk om. Ja, precis. Vi kan bara hålla tummarna, helt enkelt. Mm. Så att vi är lite hoppfulla inför det nya årets spel, helt enkelt. Ja, lite hopp får man ha. Men lite skeptimistiska på vissa kanter. Det är nyktert att vara det. Ja, det sägs det. Ja, men vad bra. Då känns det nästan som att vi börjar närma oss någon form av avrundning. Får inte jag säga vilka spel jag ser fram emot också? Ja, men det beror på hur pass vuxen du ska vara. Ja, nej, inte alls då. Okej, ja, men vad bra. Då är du välkommen. Vi river väl av några snabba bara, så har vi snart Dragon Ball FighterZ, bara för att det ser så jävla episkt ut. Varför inte liksom? Metro Exodus, jag gillar de förra spelen starkt, så jag hoppas att de kan föra serien vidare utan... Det ska bli intressant rent storymässigt vad det tar vägen, för det slutade ju väldigt hårt och bestämt sist, oavsett lite vilket, om du fick det goda eller onda slutet i Metro Last Light. Battalion 1944, liten throwback till mitten av 00-talets FPS multiplayer. Det är aldrig fel. Och sen så har vi Total War går tillbaka till sin rötter med Thrones of Britannia. Det låter jävligt ballt. Och sen så har vi då givetvis Dark Souls Remastered, som jag nämnde tidigare. Det kommer bli så ballt. Jag ser också fram emot A Wolf Among Us säsong 2. Oh yes. Det ska bli spännande. Men det kommer ett par i alla fall. Bra. Vi fick ihop en bra lista här nu. Ja, alltså, precis. Och nu vet jag i och för sig inte om det är release date nu. Jag hoppas ju på det. Och det är ju Dissidia. Final Fantasy NT också. Måste ju lägga till på listan. Ja, det är sant. Det är ju på ingång. Ja, precis. Jag har ju inte spelat den öppna betan ännu. Men jag har tittat lite på några videor som har lagts upp med lite gameplay. Och alltså, vissa av de där karaktärerna är ju så badass. Det är ju fantastiskt. Det ska bli väldigt, väldigt kul och intressant. Då. Problemet är att jag vet att jag måste spela Stola för att hon kan göra min favoritattack från Final Fantasy 14. Holy. Det är helt fantastiskt. Det är inte bara en attack på karaktärerna, det är en attack på spelarna också. Aha. Oh yes, det har en blind effekt på... Aha. Oh yes. På, farligt. Oh yes. Från 0,5 sekunder och upp till 2-3 sekunder faktiskt. Så är det en total blindness. Är det för alla då, eller är det typ random targets? Nej, grejen är att den är så, attacken är så stor och så ljus, så att när jag spelar, särskilt då när jag sitter och spelar med lite polare, så är det somliga av dem som klagar på när jag kastar den. Okay. Och säger dumma saker som att jag som helare inte ska komma in och göra skada och sådana grejer. Aha, men... Förstår inte the glory that is damage healing. Nej. Verkligen inte. De förstår inte. Precis. Så att jag måste ju återuppliva det här med holy-kastandet i Dissidia också. Det är ju klart. Clearly. Men, oh yes. Men då så. Känner vi oss nöjda? Mm. Ja. Okej. Okay. Då får vi väl säga godnatt då. Ja. Precis. Jag trodde vi skulle hinna igenom hela avsnittet innan du började snarka. Men jag får tacka er båda så mycket för ett trevligt samtal, och så får jag tacka våra lyssnare så jättemycket för att de känner för att lyssna på oss. Och trots så, allt. Ja, precis. Precis. Och trots att somliga av oss håller på att bli vuxna. Mm. Men, det kommer hända det en dag också, Lotta. jag har ju hört att de första 40 åren av barndomen är de... Bakom 40 år. Ja, så jag har 7 år kvar ungefär. Så. Sen kanske jag är vuxen, vem vet. Ja, nej. Vi hoppas inte på det, va? Nej. Men om det är så att ni vill få se och höra lite mer om oss och av oss innan den hemska dagen där vi faktiskt blir vuxna, om vi kommer så långt, så är det ju bara att gå in och kolla på nördliv.se. Och där finns recensioner och det finns artiklar och det finns, ja, de här podcastavsnitten läggs ut och lite allt möjligt smått och gott och länkar till, ja, allt. Ja. Allt som har med oss att göra, helt enkelt. Men då får vi ta och önska en trevlig dag eller kväll eller natt eller morgon eller vad det nu kan vara nu när du hör det här. Och så hoppas vi att vi hörs snart igen. Ha det så gött allihopa. Hejdå. Bye bye.